نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو مخکی جمعہ کې د دې بیان شویو چې ایمان کامل ستوي چې داغه سره الله د دنیا او د آخرت د کامیابی وعده فرمایلی او هغه ایمان کامل چې داغه سره دنیا او آخرت کې د رب العالمین یعنی کامل او مکمل مدد او نصرت برازي نو داغه ایمان د پارس خيونه دي او داغه د پارس خصلتونه دي د غټول چې پچا کې راشي نو دته د کامل ایمان خاون وای آیات مبارکه چې ما ستاسو روان دی ولستو الله د خپل حبيب مرګور ته وای صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین اید الله د حبيب د صحابه سره مینا ساتل دا غي سره محبت ساتل د خپل نجات د پاره یو لوی وسیله د الله تا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین غ خلقو چې د یو یو تن انتخاب الله کړو د خپل حبيب د صحبت لپاره او قران شریف اکثر آیاتونه سری د صحابه کرامو تعریف ده دا غی ستاینه ده او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین غ خلق ده چې الله او ایداد دا کامل ایمان خاوندانو اې دې په لګورې جنتیان چې کله جنت توردن نشي نو د تمام نعمتونو نفس به ته او شی ملاوي دا به تمام نعمتونو انتهاوي رب کریم ورته اے زما جنتیانو څخه کمیشتا نه وی الله سچ مون زړه غختن وا درا کل نو د ټول نعمتونو په اخر کې رب العالمین فرمایي چې زه تاسو نه د خپل رضاونګۍ اعلان کوم آئنده به ناراضه کیږم نه وګوره داسې یو قوم هم د اسمان او د ځمکې کتلې چې هغه له الله سره ملاو شوي نو او په دې دنیا کې ګرځېدل او الله د رضاونګۍ اعلان فرمایلی دی هغه قوم څوک صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لاجوندی دي او الله عزت راضی تاسو ګورې قران شریف تلاوت چې کوي دا هغه خلک یادای لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره حبيب زدا هغه خلکو ناراضي زما د خوشالۍ او درازاونګي اعلان دی کم خلکو چې دا غوونه د لاندې تاسو ربيات فرمایلو نو الله صحابه کرام توي چې ما د ایمان تاسو له محبوب ګرځولې او دا ایمان مستاسو پزرونو کې خایستا او مزین ګرځولې او کفر لوی گناهونه واړو گناهونه میټول درته بدخ کار کړی او بیا وې دا خلک ګوره هدایت والے دې الله دې موږ تاسو په دې کې راولي اې دې کې کراهت څه ته وای بعض شی سړې تبان بدګنی بعض شی سړې عقلن بدګنی اې دا کفر دا گناہونه دا اللہ نافرمانی صحابه کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا اللہ یعنی عادتا نو طبعا بدخ کارکولا لکه یو گندگی نسڑے کرکا کئی دا وی دیمان یو لوی علامه دا دا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بارک راغلی وی یو خپل مورید و شاگرد ورته خطر علی گلے ہو ورطوی حال سنگا دے خپل استاز نتا پوس کئی دا ورته حال ډیر بهتر دی یو خو د خوشحالی مقام دا دی چې زما 200 تلامذه او شاګردان هغه حدیث خی خلق لا یعنی ما سره چې د کړي 200 نور رسیدل چې څه کوي حدیث خی او یو بل خبره در لوکم دا پیران خپل صحیح مریدانو ته پوره پوره حل وای یو بل د خوشحالی خبره دا دی چې ګنار علی طبعا الله بد احکار کا لکه گرمی نخلت طبعاً سکئی طبعاً داغی نا کراحت محسوس ہے دا گندگی نخلق طبعاً کراحت محسوس ہے نو دا صحابہ کرام ایمان سو وَكَرَّهَيْ لَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ دا ورطا اللہ طبعاً بدخ کا رکڑیو بیا میں حدیث ہوئی دا اللہ حبیب فرمائی ایمان صد پاسا او یا سانگی دی وَطُولُ كِ غُرَ خَبَرَ سَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پټولو کې بهتره خبره سره پزلو کې یقین په خله اقرار چې لا اله الا الله او پټولو کې معمولی او اسانه خبره سره د مسلمانانو د عام لارې نه د تکلیف شی لري کول ور په دې منځ کې داوی ذکر دی حدیث کې نشتا د ایمان ټولو کې بهترین شوبه سره اقرار د لا اله الا الله او معمولی خبره په اسلام کې صدا چې د لارې نه د تکلیف شیل ریکول ورته دې منس کې سشلونه خبرې دي دا ټول چې پچا کې راشي دته ایمان دي ته مؤمن کامل وي او دې ایمان ته ایمان کامل وي دی وجه نه قران او سنت آینه ده هر چا لوي ته ګوره چې دې ایمان کامل خاوند او کړي نو چې په دې زندګۍ کې دې ایمان کامل خاوند نشي نو مر نه پس خو بیا محنتونه نکیږي مرگ نفس خود عمل سلسله سے شو بند شوا نو دا غی سو خو یو ذکر شو نن دا سی اجمالا نه در توام بیا ان شاء الله د وخت مناسب دی یو تفصیل کو ور مخ کی جمعہ کدا ستیرو چی ایمان باللہ پاغی کی اللہ منل دا اللہ صفات منل دا اللہ ملائک منل دا اللہ کتابون منل تمام انبیاء علیہم السلام منل تقدیر بان ایمان تقدیر بان ایمان چی دا خیر او شرف سلی دا مخ کی نشوی او سنگ چی شوی نو آغشان بوی پارز دا اخیرت بان ایمان روڑل پدغی صفتونو کی گورا دا اللہ محبت تے دا اللہ دا پار محبت دے دا اللہ دا پار دشمنی دا خبر بانے خو میں پوئی گئی کنا دا اللہ دا پار مین ساتل دا اللہ دا پار بغض ساتل او دارنگی پدے کی دی ایمان پا خویونو کی یو خوی سدے محبت دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او پدغی محبت کی دام دے دروش شریف بیو سڑے پا نبی رہ السلام وی دا آغوی دا سنت و اتباع وکئی دی ایمان پا خویونو کی دام دے ہر عمل کی با دا اللہ رضا و اخلاص راولے دارنگی دی ایمان پا خویونو کی دام دے چریاکاری با پریزے منافقت بپریزی دیمان پا خیونو کی دام دے چی او سڑے با توبہ و باسی او کم نکم یو سل پیری خودی اے توبہ و باسی او دیو یو انشاءاللہ ذکر کو دیمان پا صفاتو کی دام دے چی دا اللہ نبیر ساتی چی خاتمہ میں چرت خراب نشی چرت دا دنیا نال عیاذ باللہ کافر لان نشم دا قبر پا عذاب کی مبتلا نشم میدان دا محشر کی شرمند نشم ایمان کے دام دے اللہ نہ امید ساتے چدلوی مغفرت خاون نے نمات ببخنو کی امید بساتے پا ایمان کے گور دام دے شکر ادا کول دا اللہ بشمار نعمتو ندی او دا بندگانم گور دا بندگانو سر احسانات وی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی چی سوک دا بند دے نعمت شکر نشی ادا کولے دے دا خالق دا نعمتو نو شکر نشی ادا کولے گورا پا دی ایمان کے دام دے پا وڑو کی بانے رحم کول دا مشر عزت و احترام کول دارنگی پا دی ایمان کے دام دے عجب بپریزی و تکبر بپریزی عجب دیتا وی دی پا لگو رئی تفصیل میں انشاءاللہ ورسر ورسر کہو ہو عجب دیتا وی چیز دے ازڑکی وام چیز ماغون تی پا دی ٹول کلی و علاقہ کی سوک نشتا خو پا جب دے دی اظہار نکو دا گناہ کبیرہ دا حرام کار دے دیتا سوئی دیتا عجب وئی ایز لکی وئی چھ ماغون تی سوک نشتا او دا علماء علی کلی مو استازان نموری دی دا خبر یاد لر وئی وئی کل چھ او سڑے وئی او دھر در دا وئی چھ ستاغون تی سوک نشتا وئی تا دی یوی پیسی سڑے نی دی ایمان کامل یو نخدام دا چھ ار وقت با دی زان نزلو توری او اگا گناہو نبا دی مخلی او تب وئی چھ زد یوی پیسی سڑے نی او جب دیتا وای چې پزړکی ځان د ټولو خلکو نه لوی غنی خو په خله اظهار نکې دارنګ ایمان کې داده تکبر پر خل تکبر دیتا وای پزړکی ځان د ټولو خلکو نه لوی غنی او په جبم دا غي اظهار کې دارنګ په ایمان کې دام ده حسد به پریزی کینه به پریزی اوس ایمان سره وای مونږ کلمم وای منځونه کو مونږ کینه او حسد پریخه او چا سره کینه او حسد کو دا نبی علیہ السلام دا امت او دا اللہ دا مومنان و بندگان و سرا ایمان کامل کے دام دے چھ حسد کی نہ بنی دارنگی پا ایمان کامل کے دام دے چھ غصہ شوی نو پا غصے با عمل نکے غصہ شوی کنا نو غصہ خو پار چاہ رازی دا خود چا پا اختیار کے ندا خود غصے پا وقت دے پا لگو دا وقت نازک دے دا غصے وقت سرے د غصه په وخت کې کله سره کفری کلمات وای تاسو ګورئ بعضی پښتانه په غصه کې خزل طلاق ورګی ټول مرخ به معنی خو بیا غخ به مانتیا تر سره کیږي کله په غصه کې راټو پک راواغ سو بل مسلمان مړک نو بیا کده ډیر وای چې غلط کار مې وکړو بس مسلمان وجل دنیا ام تباش او اخرت ام تباش نو ایمان کامل کې دام دے چې په غصه باندې وسنه کې عمل باندې کې داغه ان شاء الله مو جمعو کې ویلی چې د غصه لپاره علاج سره ور بازی سیزونه داسې چې دا غی علاج ډاکټرانو سره نشتا الله خپل انبیاء علیهم السلام د زلونو د بیمارو د لپاره اتبار علی گلی دی حدیث کې راغلی غصه شو چې ولاړ کینا او چې ناس ته لګ ډډ ولګاو او که پدیم غصه کلار نشوا نو لار شاو د سوکا دته وی تعلیمات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په ایمان کامل کې پر غدل د غصې دي. دارنګ ایمان کامل نام دې د توحید خبرې بار وخت کې ایمان کامل کې دام دې د قران شریف تلاوت پکې او د دې تعلیم او تعلم پکې. نو زموږ د عوام مسلمانان الحمدلله مسلمانان نو هم غيو مؤمنان او د قران تعلیم او تعلم کو دا بخیم دا بزدکیم دا دی ایمان پیسو کې وی صدا. دارنګ دی ایمان پیسو کې دام د چ دعا بغواړي الله نه ذکر بکې. دی ایمان پیسو کې دام دا خوینو کې استغفار بغواړي. دی ایمان پسیزونو کې دام دا د هر غشینه چې نه پکې د دین فائدہ شته او د دنیا فائدہ شته هغه ته لغو وي هغه نه بسکه اجتناب بکې. دارنګ دی ایمان په خوینو کې دا ده ظاهرن بمزان پاکه او باطنن بمزان پاکه. لکه الحمدلله تاسو مز لراغلی یومی مز لخل غسل کی او دسو کی پاکه کپڑے واچای دي ته ظاهری پاکی وای او دا زړه د غندګو د شرک او کفر او کینی او حسد نه پاکول دي ته باطینی پاکی وای. دارنګ ګور د ایمان په خوینو کې دام ده د هر پلیتو غندګو نه بزان ساتي. اے د خپل وړو بولنه به اجتناب کې د زناور د وړو بولنه به اجتناب کې. یو سړی مؤمنم دی خو چې د خپل وړو بولنه ځان نه ساتي یا زناور بازی زمیداری دا غي د وړو بولنه ځان نه ساتي نو عذاب قبر د دی وجه نه. نبی له اسلام یو ځل تیرې دو یو دو قبرونه نوې نوې قبرونه او دا د الله د حبیب معجزه او وی فرمایل چې د دواړو ته په قبر کې عذاب ملاويږي. وی هر چې دا یو نو د بده وړو بوله نزان نه ساتل زناوري اے ورته په لګورای علماء لیکلی یو د انسان واړو بول دی دا په اتفاق باندې پلیت او غندري او د زناور دا واړو بول دی زمونږ مذهب هم دا دی چې دا نجاست خفیفه ده تر دې چې بعض ائمه دې طرف تلار دي چې د حلال او زناور واړو بول پاک دي او چې د دین نزان نه ساتي مذهب قبر ده پیږي په خبر باندې خبره ته مو خیال رسېږي د زناور د وړو بولو نزان نه ساتل دی وجنه مذاب قبر دی ایمان په خوینو کې اودام دی د پلیتو نزان ساتل. دارنګ خپل عورت پټول ایمان کې دام دی مشکل فرض بم کې نفل بم کې. دی ایمان په خوینو کې دام دی اعتکاف لب کې نه او دی ایمان په خوې کې دادې ليلۃ القدر بلټه زکه د ډیر لوی شرافت شپه ده په یو شپې باندې د زور میاشتو نه بهتر ثواب ملوي. دارنګ دی ایمان په خوینو کې حج او عمره دا طواف دی ایمان په خوینو کې دام دی ول فرار او بالدین ستا ایمان او دین ته په یوزه کې خطر دا نو دې لپاره په وطن پریزي فرار بالدین وکې چېغه ته هجرت هم وای. دارنګ ایمان کې دام دا چې نظر دی او منلو د الله د نوم هغه به پوره کې. قسم دی او خوړو نوول خو به قسم خورینا او کدی قسم خوړو نو بیا باغ پوره کې او کدی مات کو نو داغي کفاره ورکه. دارنګ دې ایمان په خوینو کې دام دې د نکاح په ذری ځان پاکول. ایمان کې دام دې د خپل بال بچ غم فکر کول. باز سړی مؤمن دې خو خوري اوس کی او د بال بچ غم او فکر نه کوي نو ګوره د بال بچ په قدر ضرورت نفقه دا په پلار باندې سده دا فرض ده دا واجب ده ادا ګرنی کمل لباز روایتو کې راغلی وای پرز د قیامت چې اعمال تل لیکيږي او مؤمن د نیکو پتل کې بټول نمخ کې کوم نیکی کې خودش خبره ته مو خیال رسی کنه. پرز د قیامت چې به اعمال تل لیکيږي نو دی او مؤمن مسلمان په نیکو تل کې بټول نمخ کې کوم نیکی وي دا د بال بچ د فارې چې کمی جایز منډه وای جایز دکان کوي جایز نوکری کوي جایز مزدوری کوي دا دور لوی نیک عمل دا بټولو نمخ کی پتل د میزان کی خوده شي. او دا مراغلی چې یو سړی د پاره بس دغه ګنا کافی د نور له ضرورت نشته د تبایی د پاره چې کم بال بچ دا غی رزق الله د په لاسو کې ګرځول او دا غی ضایع کوي بس دغه ګنا ورته ډېر د اخرت او د قبر د تباہی د پارا. دارنګ زما عزت مندو په ایمان کې دام د غلامه نزاد الله ک په خوابو په ایمان کې دام د سخا بخل ګورې د ایمان نه منافي صفته سخاوت د ایمان په خيونو کې ده. دارنګ ضیافت ملمت ملمسیا ور کول روزه فرض او نفلینی ول دام د ایمان د خيونو نه ده. د مور او پلار سره نیکی کول دا دی ایمان په خوینو کې او خوې ده که یو سره نور مسلمان دی منځونه کوي خو والدین ته ناراض دي یو غټ خوې دی ایمان د پریخه ده دارنګ دی په لګورې دی ایمان په خوینو کې دام ده د خپل بچو صحیح تربیت کول دی بچو ته پوسټ پرز د قیامت کې کنه کی ویګه خبره باید سره دا سی چې ماسپوتن بیغه مودشي او دا تاسو نه کوي چې زما دا بچی تر 1200 بجو پورې کمزې کې ګرځي باید والدین دا سی مسلکه دوري موسم راغې ځان پسې باور بند کړي ګرمي او دشو دا تاسو نه کوي چې زما دا بچی کمزې کې ګرځي دا بسس د کوي دا د اولاد تربيت ستاد ایمان پیسو کې وي صدا تربيت د خپل اولاد صله رحمي دا د ایمان په خوینو کې او خوې ده یو سره مؤمن دې منځونه کوي خوشاله رحمی کټ تخبر خپلوانو سره نو د ایمان یو لوی شی پرې خو دا پته درلښتا ان شاء الله تفصیل کې به بیا وایو وای په پولیس رات باندې چې کله مسلمانان تیریږي نو د پولیس رات یو طرف ته بسل رحمی ولاړی او بل طرف ته به امانت ولاړی چا چې په امانت کې خیانت کړي ده په پولیس رات تیریږي امانت به اکلک رو نه سي وای خزه دې ضایع کړي او ته امانه په پولیس رات څنګه تیریږي به خبره واره کم مسلمان چې مسلمان دے خوشل رحمی کټ کړي نن پردی له ضرورت دي چې خپل سره خلک دشمنی کوي کنه نو کم سړی چې سل رحمی کټ کړي او مؤمن اند په پولیس رات تیریږي سل رحمی به رونی سي وای به معنا به تیریږي نه نو سل رحمی ساتل د ایمان په خوینو کې یو خوې دي اے د خپل مشران او منل دام دی ایمان یو خوې دي د غلامانو نوکرانو خادمانو سره نرمی کول دارنګ دې په لګورې د مسلمانانو د جماعت تابعداري کولې دې په لګورې د ټولي دنیا کم حق پرس علما چي دي او د ټولي دنیا کم مسلمانان دي د دای د نظرین خلاف نظریه دا بی دینی ده الله حبیب فرمایي علیکم بالجماعه وګورئ چې د ټولي دنیا د حق پرس علما سوي او د ټولي دنیا د مسلمانان سکه ایتماغه کار کوا او کنا د دنیا ټول علما او مسلمانان یو سوي ته بل سوي نو دا اللہ حبیب فرمائی من فارق الجماع سوک چی یو لیش دا جماعت دا مسلمانانو نبار شو دا اسلام کڑی دا غار نویستا بی کئی پا خبر بات تا سوکو رئی دا زمیدار وطن دا لیو و شرمخ گور کندک کی اغا گڑی خوری چی کم دا کندک نپاتی شیش او چی کندک کیوی کننو اغیلا گیدر شرمخ لیو نشرات لے دا کم سرے چی دا مسلمانانو دا جماعت نلری دے دا مسلمانانو دا کندک نزان بار کرے دے د مسلمانانو جماعت لازم رانی ول دارنګي دیمان یو نه خدام دا چستا سمشران جوړ دی د ملک مشران دی بادشاہ دی او هغه د دین مطابق چلیږي نو د اول الامر تابعداری واجب ده او د الله په نافرمانی کې بده چانه باندې نه بده والدینو باندې نه بده بادشاہ باندې یو بادشاہ دی او تاسو د شریعت موافق حکم کوي یا یو داسې قانون دی داغه چې د قران او سنت سره ټکراو نشتا نو د اول الامر تابعداری سره دا واجب ده دام دی ایمان په خوینو کې یو خوې ده دارنګ دی ایمان په خوینو کې یو خوې دام ده د مسلمانانو په مزګ کې خفقان راو نو اصلاح کول که یو سړی منځونه کوي کلمه وایي زکاتونه ورکوي خود دو مسلمانانو په منځ کې نقصان دی او د صلح نه کوي د ایمان کامل نه دی بلکې د نیمګړی ایمان خاوند دی د مسلمانانو په منځ کې سکول صلح کول دارنګ خوارج او باغیان لکه د علی رضی الله عنه په زمانہ کې خوارج راوتی د خوارج د کافرو سره جهاد سره مسلمانانو باندې فرض دی نو د خوارج سره جهاد سره چې اسلامی حکومت وي نو هغه دام فرض دی دارنګ جهاد دیو کو پاوی کی غنیمت حاصل شونه دا غینه پینځم ایسه بیت المال تورکل دا ایمان دی د گاونډي عزت کول دا د ایمانی صدا دارنګ خیسته معامله کول لار چا سره دا ایمان دی دارنګ دام د ایمانی صدا مال به جمع کې په حلال طریقې او بیا به لګیم د شریعت موافق ایمان کې دام د فضل خرچی بنکه ایمان کې دام د چا سلام واچولن واپس کې به ایمان کې دام دے چا پرنج او کتا سمول پرنج وای نا اب الحمدللہ و یتوب ورت یرحمک اللہ و او په ایمان کې ګوره غټه خبره دام دا هر مؤمن مسلمان نه هر قسم ضرر بندول چې نه پجب ورو رسه نه پلاس ورو رسه بلکې مسله دا سمدا که کوم مسلمانانو ملکونو کې کافر وسیږي لکه بعض علاقو کې هندوانو وسیږي بعض کې سکانو وسیږي نو زموږ د شریعت مسله دا ده لهم ما لنا وعليهم ما علينا د ذمی مسلمان داغه د مال او جان دومره حق دی لکه څومره د مسلمان. نبی علیہ السلام فرمایلی یو کافر دے ذمی دے اغا اسلام پوری خاندان کئ استا په ملک دے شرافت وخت یری اسلامی حکومت اغا ته امن ورکړي نو وای چا چې داسې کافر قتل کو دے بده جنت بوی نه محسوس ای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اگر په اخر کې پدې ټولو کې صد دلار نه د تکلیف شې لره کول تاسو زونه برته یاد کی یاد ونی ور دا د کامل ایمان خو دی الله دې په خپل رحم او کرم په موږ او تاسو کې راولو لچون کې دا په موږ کې نشتا نو موږ د نیمګړي ایمان خاوندان یو او نیمګړي ایمان سره د رب العالمین د مدد او نصرت وعده نه دا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله وای زما وعده ده که تاسو کې ایمان وی غالب به نو کله سړی دوکه کې وای زه مؤمنه مو مدد الهی نه راځي نو تا دې ایمان خو نه کتلی اغه خو مثال په تور څو کم غټ غټ سل خو نه دي او په مونږ کې لسم نشتا کنه په دې خبره باندې نو دا الله غ مدد او نصرت د دې ایمان کامل سره ده. الله دې مو تاسو کې ایمان کامل راولي ور دا ټول دین چې څومره مهنت کیږي مدارس تي یا د تبلیغ کار کیږي یا د دین نور شوبې دي د دې غره مقصد دا ده چې دا ایمان په څه طریقه کامل شي او دا کامل ایمان سره د رب العالمین سره وعده ده هغه سره د الله مدد راځي دا هغه سره د الله نصرت راځي. کامل ایمان والا چې لاس پورته کې دا غلاس خالی الله نه پریزي بګې په خبره باندې حدیث پاک کراغلی وي د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانہ کې قحط و باران نه کېدو نو عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام ترته وي حضرت عباس رضی الله عنه ہوتا حضرت عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام پترونو کې او صحابه بیڑی عزت کولو باز شارحینو لکلی وی حضرت ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہ چې بکل پسورلی سوارو او حضرت عباس رضی اللہ عنہ بمخی لراغه نو دو حضور پاک دی عزت دو وجن سورلی نو بکشل او داسې به ترغی ولارو چې حضرت عباس رضی اللہ عنہ بتیر شوی نو زکر اللہ حبیب و اتر پا منزلی دو والی دی او داز چاترو دا سید الکائنات رو. نو حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ شارحین لکلی چې کله و پسورلی سوارو عباس رضی اللہ عنہ بیسی کزر بسورلی نکوشل او ترغیب و ولادو چی دے بتیر شوی نو عباس رضی اللہ عنہ تا عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چی باران نکی گی او چی باران با نکی دو نو مونگ با اللہ حبیب تا ہوئی با دعا و غختا اس کو غیشت دے نا نو سباب مونگ استسقا کو خو تا با دعا غواڑے کامل ایمان والا چی لاس پورتا کی اللہ دعا قبل ایست او قسم دے دا بازی نامکمل ایمان والا بارک راغلی چی اللہ با پای پروانے لری ٹول با غواڑی خو سوال با نکبلے گی لیکن ان ټول جاړو کنا خوافتونه مصیبتونه ډېریږي کمیږي نا خپل ایمان باندې مهنت وکار دی. نو عباس رضی الله عنه مخله کو ناغه چې لاس پورته کړ یو څو جملې وې وی رب سمره عذابونه چې راځي دا د ګناهونو د وجه نه راځي دغه شانده کنه دا سمره عذابونه چې راځي دا زموږ د بد اعمال او ګناهونو وجه نه راځي او سمره عذابونه چې الله پورته کوي نو د امت په اجتماعي صحیح توبه پورته کوي وی اللہ مونگ سرون ٹیٹ نیولی ملامت ہے دا گناہنو نتوبہ باسو او بے رب العالمین توی جی اے زمان ربا دے خلق و تعالی مخی لزو درولیم دا سو جینا چیزستا دا پیغمبر ترہیم او بے رب دا گرم اس پی نشوی ما دا دے خلق و مخ کی شرمید دا کیم باران رو ورے پی گئی پخبر بات اللہ ما دا دے مخ کی ملامت دا کیم بس لاس لا پا مخ راخ کلی شوی نو چی باران شروع شو پی گئی پخبر بات پا خپل ایمان بوای منگو تاسو دی پلو گر دا بنوائی چی دا دا دو جدا دا دا دو جدا یا برو دون بندو نا رو را طول خبر سدا من کی تیار را پا خلا کلیمه وایو خو گر دا زدل ورکوزا شوی ندا مخ پل فکر او غم نکو دی ایمان دیر خویو ندی چی اغا نمگری دی دا چی پورا شوی نی دا اللہ مدد و نصرت دا نا پا دنیا کی را دی او پا نمگری ایمان نسڑے پا قبر کسی کی دیو جن زبائی عزت مندو پا دی بمونگو تاسو محنت کو دا اغی بارا کے گورا ستیر شویو یو پا اغی کے دام دے چی گورا دی پا لوگو رائی اے منافقت پر خودل دا دی ایمان پا خویو نو کیو خوی دے او اللہ تا توبہ استل سړی دی توبه وباسي غوره توبه څنګه پکار ده ایک زپ په خله توبه وام او تسبیح می لاسو کی دی استغفر الله وام خو پزړه کې می د ګناه د پرې خودو اس قسمه اراده نشتا نو داسې توبه نه علماو لیکلی وې داسې توبه د وجنه پکار دی چې سړی توبه وباسي داسې استغفار د وجنه سړی سي چې استغفار وای حسن بن بصره رحمت الله علیه مشهور تابعی تیر شوی په سونو صحابه کرام کتلی ای ودا سی وی استغفار نا یحتاج الی استغفار دا مون چې څنګه توبه او واسو استغفار وو نو دا محتاج دی چې د دې وجنه توبه او واسو صحیح توبه به څنګه ای قسم نه مو تاسو به توبه او واسو حالات په نه بدلیږي ول الله او رسول دروغ ویلی سره قسم دې مون توبه نو واسو د حالات ځکه نه بدلیږي او د یو کس په توبه باندې کس کېده نو یو د پیغمبر توبه تر قیامت سلام هغه جړاو توبه بس تر قیامت امت لډېره او بل چا توبې لاړو ضرورت نو علما ولیکلي د هر استغفار او توبې د پاره درې شرطونه دي کپدی کې یو کې کمه نو دا سړی سي لګیا وي او په خوله وایي چې استغفر الله او ذا الله له توبه باسم یو د استغفار او توبې د پاره شرط دا ده چې په خپل ګناهونو به پزړه کې خپې مانه سبب یې زړه کې خپې مانه یو شرط شو دیم دانې چې د استغفار او توبې نه مخکې به تا کلکه وعده کړي چې بس الله ما دا ګناهونه پرې خوړي فی الحال به پریزي او دریم شرط دا چې آینده به الله سره کلکه وعده ای چې الله بیا به داسې نکو دې دریو شرطونو سره کوم توبه وستا رب العالمین به رحمی یو څو پخپل ګناهونو په زړه کې خپېمانه کېدل فی الحال غ ګناهونه پرې خوړل او آئنده دا اللہ سر وعده کول چلا دا سی بنکو نمو خدا سی توبه نو باسو کن اگر توبه استل پا هر چا واجب دی توبه استل سی دی پا هر اللہ سمر آیاتونو که دا توبه حکم فرمائے لے او حدیث پاک کی راغدی نبی علیہ السلام پا یو مجلس کی جب اکی ناستو نو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی منگ بشمیرل چی پا یو مجلس کی بیسل پیرے وی پا یو مجلس کی بیسل وی سل پیرے وی وی استغفر الله او دارنګې د توبې توبه او استغفار بد الله حبیب صلی الله علیه وسلم سو پیری وی سل پیری وی سل پیری بد الله حبیب صلی الله علیه وسلم په هر مجلس کې توبه او استغفار وی دیو جن چې موږ تاسو ټول صحیح طریقې سره توبه او واسو او توبه دا د چې پردې حق دې نو هغه واپس کا ځکه سړی کې پردې حق وړلې او دې زر کړه ته په جمعات کې توبه او واسي دا توبه توبه نه را داغی تو بسرا آغا حق باغل ورکی نو بیا براشی اللہ لبو جاڑے بیا براشی رب العالمین تبو جاڑے او دا پتا در لشتج پدی تمام نیکو آمالو کی رب العالمین دا بند پا کم نیک عمل دیر خوش آلی ایک موز دے کو رو جد آو کسم را عمال دی پدی تمام آمالو کی رب العالمین دا گناہگار پا تو بیس تو دیر خوش آلی گی دم را پیس نو خوش آلی گی چکل گناہگار سوی د پسشه توبه وباسي او حدیث کې راغلي کله اوسره پسشه توبه وباسي الله سي پورته کړي الله ملائکه لوی زما دا بند توبه وباسي د دې دا ایمان او یقین نه چې د یو خالق او مالک شته او هغه د دې ګناهونو نه خبر ده او هغه نیولم کول شي او معاف کولم کول شي ملائکه گواشي ما معاف کو پیګه په خبر وار صحیح توبه باندې رب العالمین زما عزت مند ډېر زیات خوشاليږي ډیر زیات رب العالمین په دیو جن مخبل گناهونو نه توبه نو باس. حسن بصری رحمت الله علیه قول له او دا زموږ د دې موجوده حال سره ډېر مناسب دی. حسن بصری رحمت الله علیه به قسم نه ما داسې قوم قتلې د نبی علیہ السلام صحابه کرام یادون رضوان الله تعالی علیه مجمعین. تاسو ټول دا سوای رضوان الله تعالی علیه مجمعین وای ما داسې قوم قتلې چې په خپل نیکو اعمال به دمر جړل چې تاسو په خپل ګناهونو دور نه جړای. په خبره ده دور فرق دی نو استاذ دې تفاوت لو غوړی د صحابه کرام واغ شان خپل نیک عمل باندې به جړل نن موږ په خپل ګناهونو نه جړو. په خبره ده صحابه په خپل نیکو اعمالو جړل. مشکات شریف باب التقدیر کې یو حدیث راغله یو صحابي جړل وفات کېدو نو نور ورته تاسو غم فکر کې تا ته نبی علیہ السلام یو وعده نو وکړي دور خوف الهی دې صحابه کرام دا صحابي نبی علیہ السلام تراغه لوی لوی برید یو د الله حبیب ورته دا برید تلند کا او بیا دې په دې لندولو کمولو می شما او می کوا چې ما سره میدان د محشر کې ملاو شي. دا د الله د حبیب یو غټه وعده وا ودا برید تلند کا او دې لندولو باندې می شواله کوا او چې ما سره ملاو شي. ناغ صحابي چې وفات کیږي جاړي اعلان کی نو چا ورته تا سره خدای الله پیغمبر وعده کړی ته څه فکرونه کوي او دا سه معمولی وعده خو نه وه د امام د انبیاء علیهم السلام وعده ده. ناغه ورته ما نه د خپل محبوب وعده هیره نه ده وی بیا جاړې ولې وی جاړم په دې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو ځل حدیث بیانولو چې دا مخلوق الله پیدا کو نو د خپل قدرت کامله مطابق یو مټه ډک کو ادا د جنت د پاره دي او یو مټه ډک کو ادا د جهنم د پاره دي او وی فرمایل چې پروا نه لرم چې څوک په کوم بوټی کې راغلی. الله دې چا پروا لري نو یې جهرم په دې پته لګی نه چې کوم بوټی کې راغلی. پیږه په خبره باندې دماد حبیب او ادب ایمان هیر نه دا خو جڑا په دې دا چې په کوم بوټی کې راغلی. پیږه په خبره باندې دیو جن زمای عزت مندو صحابه او په خپل نیکو اعمالو جړل صحابه کرام وسکول په خپل نیکو اعمالو به جړل او دما عزت مندو مونږ پخپلو گناهونو نه جاړو پخپلو گناهونو الله ته جړل. او دا غره یو مسله علماء ذکر کړي مسلمانانو کې رورو لکه قحط دار سرازی د جنا قحط امراغه وای بعض علماء لیکلي امام قرطبي ذکر کړي او د بعض سلف نه نقل کړي وای یو کله نه کدي کې 25 کسان دا سی وی چې دا د شپې جاړي نو پدې ټول کلی بازاب ناراضي. پیږه خبره به نن خلکو جړا بس کا. پیږه خبره به حرام کې د صحابه شان سو اے د دې امت صفت دا ده ګوره پخوانو کتابونو لیکتا چې الحمدلله ترجمه لده الله مونږ تاسو ته توفیق راکړي چې قران لغت کړو. پخوانو امتونو د باز خلکو صفات قران ذکر کړي کني ذکر کړي چې دا اصحاب کهف او دا صاحب یاسین او دا رجل مؤمنو نو د نور امتونو درجه خو د دې امت نه کمه ده کنه. نو دا غي ذکر چې قران کې دې تلا پیدا نه وي د دې امت ذکر دا په پخوانو کتابونو کې لیکلی و. یو پاغه ذکرونو کې دا ذکر مو چې امت را روان دی رهبانم باللیل او لیوسم بالنهار. یو امت را روان دی د شپې بجاړي او دا الله نه بیریږي او درځي به د کافر مقابله کې پشان د زمرو وي. دا د امت صفته نن امت کې جړاواله سوک پاتې شو. خبره به دیو جن دی امت کی جا پا دی خپل حال جڑا پکار دا دی خپل مسلمانانو پا حال بانے جڑا پکار دا دیو جن دا مشرانو ٹول مسلمانان تا پکار دی جی رشپی پسی سکے سکے رب العالمین تا جاڑی او صحیح تو بزم عزت مندو منگو تاسو باسو اے علماء لکی دی وی دا عذاب نا اللہ دا دی امت دا پارا دو سیزو نا ذکر کرو چی عذاب بنا رازی مشرکان برال القرآن شریف کی راغلی نو د خانه کعبه د غلاف د لاندې به سر وردن نه کو ابو جهل او د غټو غټو کافرو او سبه وی وی اللهم ان کان هاذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب الیم. مشرکان او د خانه کعبه د غلاف د لاندې سر وردن نه کړو د بیت الله نه بغیر چا پیر ولاړ وی به الله کدا قران په حق وی ستارا پیغمبر په حقای پمون خانی رو وره ور دور زده وینادو علماء لیکلی پکار خدا سی چې الله را کتاب کا حق وی ستا پیغمبر په حق یې نو مونږ ته هدایتو کې خوزد و ناد او دشمنی دې درجه تر رسیدلی وا وی الله کدا پیغمبر په حق وی دا کتاب په حق وی او مونږ بیا هم ستا پیغمبر تنگ و نی منو په مونږ کانی رو وره رب کریم جبریل علیہ السلام را لیگی و الار شرما حبیب توایا وما کان اللہ ندی اللہ لیعذبہم وانت فیہم دا نبی وجود دور الوشعی اللہ وی حبیبا دی خوب اخپل اخپل عذاب غواری و عذاب سنگر اولیگم تاسو مکا مکرم کی موجودی ای نبی چی موجود وی عذاب الہی نرازی دویم خبر دا ذکر کئی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اله العالمين واذا عذاب نوركم دای بخنه غواړي سوچ خبره راکو کستا سوله توجه وي دو خبره ذکر کې الله وای دی خو پخپل خلا عذاب غواړي خو کانی ولن را وروم حبيبت موجوده دویمه خبره دا چې دای بخنه غواړي علماء دا یو قولم ذکر کړي وای مشرکانو چې بیت الله طواف وکولو ایوه اللهم اغفر لي غفرانك اے د کافر په استغفار مذاب ناراضي نو ته خو مؤمن دی د الله بنده یو معنا دا یاد دا کافر سره د کفر نه طواف وکولو وای غفرانك نو دا استغفار د وجنه الله او عذاب نارالېګم یا علماء کرامو د آیات او تفسیر دام نه اللہ وی دے خو عذاب غواڑی خو پا دے کافروں کی مومنان دی غیمات جاڑی استغفار وی سنگا عذاب رو لے گم پی دے خبر باہت دے یو مومن دے جڑا دے وجہ نا کل پا کلو عذابون نرازی اللہ دے ٹول مسلمانان امت نارین و زنانو تا دا اللہ دے یرین دے جڑا توفیق اور کی چی پخپلو گناہونو سڑے ہو جاڑی پخپلو اعمالو سڑے ہو جاڑی نو رب العالمین رحم و کرم با پمونگو تاسوبان نازل شی لگو رد ایمان پا صفتونو کیو صفت دے توبہ استل دارنگی دی ایمان پا صفتونو کیو صفت دے دا اللہ نیرا و امید زمون دا مسلمانا رولو تم پتے ویر ایمان دا تمیو دا یریو دا امید پا منس کے دے یو پلب دا عذاب دا اللہ نیرے گی نو بل پلب دا رب العالمین دا رحمت امید ساتی امید بم دمر اللوی ساتی چی داغی دا پاس نی عمر رضی اللہ عنہ انتی خبر یاد لرائی اغی دبر اللہ نے یرا میدان عرفات کی ولاڑو وی کو ویلی شی جے ټول میدان عرفات والو حج منظور دے خود یو منظور نہ دے نزب وام چدا یو زیم دور خوف الہی او او کو ویلی شی جے ټول نا منظور دے خود یو منظور دے نزب وام چدا یو سو کیم دا زیم نو دا اللہ دا رحمت امید مم ساتھی او بل طرف لبسی دا اللہ رب العزت نہ بیرم کے دا اللہ دا رحمت نہ گرے نا امیدی گناہ کبیرہ دا او کل کفر ترسی اللہ در رحمت نمہ ناو میدہ کی گئی نا او نبسوک ناو میدہ کے کہ یو سڑے پخپل ناو میدہ شو یا بل مسلمان لے ہوئے اغیر ناو میدہ کو نو دینا گورے کفر جوڑی گیا جہنم تسڑے دی دا اللہ در رحمت بڑے رمید ساتے حجاج ابن یوسف یولوی ظالم تیر شوئے دا صحابہ کرامو پا دور کیوں علماء لکلیو ایک دا نور امتون خپل ظالمان پر از دا قیامت پیش کی او دا امت حجاج ابن یوسف پیش کی نو دے ظالم مقابلہ بسو کنو کی ترمذی شریف کی راغلی یو لاکھ شل زر خلق لاستڑی کی قتل کریو بگئی خبر والے او پا دیکی لولی صحابو لولی صحابے شہیدان کرے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دے شہید کرے ہو ابن عمر رضی اللہ عنہ خلوی شخصیت ہو نا پستر گل انشے ہو نا بحج ہر کال بحج لتلو حجاج ابن یوسف خوبددہ سے خلقو نتنگی دو نو یو کس لیوی چی یو دغه به جوړ کی سم د وسپنه او د زهر او بوله ورکی نو داغه پر اکاب کی هغه کی خو عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ چې سور لای باندې سورې دو ناغه زهریله غشه داغه د خپې نګر چا پیر ووتو اگر په حد د بازه ظالمانو کاری حجاج ابن یوسف کومنګ لا پته ولګی چې دا چا کړی کنه کڑی چاو حجاج ابن یوسف کڑے ہو وے کپت ہو لگی چھے ابن عمر سر تا چاکڑی زبدا سے حکم ادا سے حکم عالم کے ابن عمر رضی اللہ عنہ تم پتہ وجدا دکڑی نو حجاج ابن یوسف دور الوی ظلم نہ کڑی خدا غی باوجود گرے اللہ دے رحمت نہ امید نہ علماء لکھلی چکل وفات کی دو تاسے پخارو کر غڑے دو د بستری او کټ په زیبانه په خارو کې رغړې دو ویا زما ربا د ټول خلکو په خلی داوی چې ما به نه بخې هو الله ما ډېر امیدونه راوړي زه امید ساتم چې ما به بخې تور لولي خلکو د رب العالمین نو امید ساتلې سړی دې نو امید کیږي نه ځکه داغه خدماتم ډېر دي د حجاج ابن یوسف دا د نومې پنجاب علاقه داغه په وخت کې اسلام راغله وی روټي خوړه ورته خبر راغې چې زموږ دا بندرګاه کراچۍ چې کومه ده چې دې دې کې هندوانو سکانو د مسلمانانو جهازونی وو او پاغې کې مسلمانان زنانه وي وی یو بډای زنانه حجاز مقدس طرف ته مخ کوي یا حجاج نو حجاج روټي خوړه دې کې ورته خبر راغې چې مسلمانان نیولې وای دا سه روټي د خلیل نږدې کول او کته راغورځول او هندستان طرف ته مخ کوي لبیک یا بنتی اے زمالوری زتابدار زب جواندے مو کافر بدو مسلمان پا زنانا پا پردیوان اللہ سوچتای محمد ابن قاسم رولی گلو رحمہ اللہ او محمد ابن قاسم رحمہ اللہ راغے دا علاقے فتح کولا ملتان کی اسم یو باغ دے غیتا ہوئی قاسم باغ دیوے پوری محمد ابن قاسم را رسید دلے غرگی پلو گو رہی مسلمانان پاس لے او پا دیروالی نا دا پا ایمانی قوت جنگے گی دا محمد ابن قاسم بارک رحمہ اللہ بارک من دو استازان نوری دلی چکل را دن نشو او دا عمل کی فتح کولو ناغوخ کی راجا دہرو اغا خپل پندت رو وقت ورتوی سا مسلمانان قرآن گیر چاپی رشو لو مغلوب کی گسو کو پندت وی را شاسم دیخو ختمی گی سمار دار کوا نو ورتوی دا بادشاہ خز بزان سر دور دور جواہرات و سونی واخلی او زمون دا کم بار پا زنگل کی درگاہ دا نظرانب و پیش کی پدی طریقی و فتح حاصل شی دا پندت مقصد داو چیسی ملک علی دا خز بم بادشاہ نو تختوم او مال بم بیوسم داس امیران جی محمد ابن قاسم رحم اللہ د خپل فوج سوکیداری کولا جرنل سوکیداری کئی جنگ جرنل سوکیداری نه کئی دا چې فتح راغلی غ جرنلانو به سوکیداری کولی عمر رضی اللہ عنہ وکله د مدینی سوکیداری کولا حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کې لیکلی و یوزل سوکیداری کولا نو سم مسافر راغلی مدینه منوره کې بار پراتو نو امیر المؤمنین دای سو کای کای نو یو ماشوم به جړل نو عمر رضی الله عنه په نفل ودرې دو نو نفل چې به ختم کلام اور لبه زما د ازره نا کلا رې دا ماشوم بچې ری جاړي دې کلار کا بیا بچا په مزدور دې ماشوم به جړا شورو کاغې لوي ته ټول شپه تیر شو او دا ماشوم جړا بس نه شو هغه ته خډیر بیکار امور په ما دم ټول شپه بیا را مې سره تیر کا او ماشوم دې کلار نو کو هغه نه پیژند چې امیر المؤمنین دې ویسل کی واقعیا دا سلا چې ترغی پوری ماشوم ته د بیت المال نه تنخوا مقرری گینا چې موږ د شودو نه جدا کړی نه نو اوس موږ داسې کو چې د ماشومان لا د شودو وخوې او موږ د پیو نه جدا کو امیر المؤمنین پړو خړا افزان ته وای چتاله دی تباہی دی مسلمانانو سور بچی تا ہلاک کړ راغه او مسجد نبوی کې پرموز درې دو تاریخ لیکلی وای داسې موزه وکړو چې د جړا د وجه نه چا قران واو درې دو او پدی الفاظ وی تباہی دی وی عمر لرا د مسلمانانو سور بچو له تکلیف رسول واو ری اعلان دی چې د چا بچې پیدا شي د بیت المال نه ملاقات نه خامو کرری خو به وخت بچی دی مین دی د شودو نه بندای نو امیر المؤمنین چې سو کیداری کوي کی نو محمد ابن قاسم سو کیداری کو لوی قتل چې څوک په جنگ دی چې وی قتل یو خدا او سړی په جنگ لے تورې پوچا تک وې سو کې واقعا ول ټولې خزه تیر کا ګور دې ته موید اسلام منل هغه پندت ته وی تزا که زمون په دین اسلام کې د کافر او رهنمایان قتل الجیز بما به قتل کړي همون الله او رسول منی کړي چې د غیر دین او مشران بن قتل وای وې ته خزا هغه خزه سره بس پایان کول وی د خپل محل او بنگلې لور سوې اچ اوسو قدم لاړ ورته وی زدي سره نزب پدایي باندې د ما اعتماد ما بخپل بوزي نو محمد ابن قاسم بخپل بول لخار لچ رادن نه کوي زه به نه اوس نه شم ما بخپل محل له بوزي چې محل وردن نشم محمد ابن قاسم ته ما ستا په سپایان او فوجان باندې می اعتماد خو زما دا یقین دی کم قوم چې د دشمن امانت را رسي غ قوم الله زای کینا سبب په خار ملکه ما وی چې دا کوسي وګوره او چې خاول له وردن شاغل ایته دا سي قوم سره جنگ کې قسم دی کدي قوم مقابله کې ته کامیاب شي سوک چې د دشمن امانت کور تر راسي دا محمد ابن قاسم او الله دې موږ او تاسو کې امانت دارنګي خوف او رجا راولي او الله دې زموږ استاد سو ایمان کامل کی دعا غواړي یا الله زموږ او د تمام امت مسلمه گناهونه معاف کړي الله زموږ او د تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. یا الله د تمام امت مسلمه پریشانای ختم کړي. الله د تمام امت مسلمه پریشانای ختم کړي. الٰہی العالمین دی ملک او تمام اسلامی ملکونو کې څومره فسادات دي او بدامنی ده، الله دا ټول فسادات او بدامنی ختم کړي. الہ العالمین څومره بیماران دي شفاء کامله ول ورکي. الله د دې حاضرین او ریدونکو مسلمانانو او کوم که غیر حاضر دي د ټولو چې څه شریع او دینی حاجتونه، یا الله د غیب د خزانو نه زموږ حاجتونه پوره کړي. الله مستاب النگان یو، استاد حبیب امت یو، د رحم د کرم د عفو او د حلم معامله زموږ سره وکړي. الله زموږ د اعمال او د اخلاق معامله موږ سره وکړي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نام کلی دی او قدوس ودی.